Лицето на Бога. Съборна беседа, държана от учителя на 23 август 1922 година, сряда, в 5 часа сутринта. Добрата молитва. Като четете тази молитва, не бързайте. Аз ще ви науча как трябва да я четете. Съсредоточете се, за да може смисълът на тези думи да се разкрие в сърцето ви. Всяка дума и изречение трябва да се изкажат бавно, за да се уясни техният вътрешен смисъл. Да прочетем следното изречение. Духът Божий, Духът на вечността, Духът пресвяти, който пълни сърцата ни с любов. При изговарянето на това изречение се показват и правят движения с ръцете. Да изпеем три пъти «Фир фюр фен тау би аумен» и «Благослави душе моя Господа». При пеенето учителят показва движение с ръцете. Да произнесем следните думи гласно с движение на ръцете. Да дойде Духът Божий да очисти пътя ни. Пътят на Духа на истината. Да отстрани всичките ни недоразумения. Да се всели да живее в нас. Да сме благи, както Той е благ. Да просветнат лицата ни с Божията светлина. Да сме носители на Неговата съвършенна любов. Любовта, дето Бог живее, дето мир царува и радост пълни сърцата ни. Всички са седнали, и учителят започва да преподава мелодията на песента «Духът Божий». В произнасянето на думата се вижда къде е вашето сърце и какво ви липсва. Когато дойдете до това учение, то ви показва недостатъците на хората. Не се произнася лесно една дума. Тия са все окултни упражнения, които ще правите, за да се тонирате вътре. Това са символи, магически формули, за да се повдигате. Сега, нали някой път имате някое хубаво настроение и някой ви кресне изведнъж? С този кряскане се разваля вашата хармония. Значи нещо силно е развалило хармонията ви и сега не знаете закона как да я нагласите. Трябва да знаете законът как да се нагласявате. Силно казаното нещо разваля настроението и трябва да се мине час-два, докато се тонирате, а вие трябва да знаете как веднага да се тонирате. В школата вие трябва да се научите, каквото говорите, всичко да е под вашия контрол. Никога няма да изказвате една мисъл тъй, че да се подхлъзне езикът ви. Ще се спреш, ще повикаш ума си да следи какво ще говориш и съзнанието ви всякога трябва да бъде будно. Там, дето писанието казва – никакви гниви думи да не излизат от устата ви, никакви гнили мисли от ума ви, никакви гнили чувства от сърцето ви. Сега, ако ние не знаем да контролираме ума си, ако не знаем да контролираме сърцето си, къде е нашата воля? За какво ще ни послужи учението ми? Ако безразборно всичко може да мине през ума ни, ако безразборно всичко може да мине през сърцето ни, знаете ли на какво ще замязаме? Ще употребя една форма, която не е хубава сега да кажа, но ще ви я кажа. Ще замясаме на ония лакоми животни, които всичко ядат. Не, не. Ще ядем само онова, което е здравословно. Нищо повече. В стомаха само ябълчици, круши, сливи, череши и всички тем подобни плодове. Само те трябва да влизат. Същия закон е и по отношение на мислите. Такива подобни мисли трябва и в ума ни да минават. Пак ви говоря. Той е за школата вътре. Когато сте един срещу друг, спрете се, ще се поздравите и ще кажете: Духът Божий, Духът на вечността, който пълни сърцата ни с любовта, нека този дух подвижи сега моя ум, за да каже ума ми: Твоята светлина. Светлината — това е емблема, носителка на всички блага. Там, дето има светлина, има благо. Там, дето отсъства светлина, има горчивина. Всички неща са кисели, горчиви, стипчиви, носителки на горчивина. Благостта е емблема. Тя показва присъствието на Божията светлина. И тъй, между външното проявление на природата, светлината, що му изговорите думата светлина, чувствате, че тя е носителка на благото. Нали и при светлината плодовете зреят? Сега ние говорим за светлината, за тази вътрешна светлина, която носи той благо. Ние сега трябва да сме готови за какво? За този дух, който идва. За Духа Божий, за Духа на вечността, Духа Пресвятий, който пълни сърцата ни с любов. Сега всички да изговорим заедно. Подвижи сега нашия ум, за да кажем: Твоята светлина. Върху вас има много да се работи, върху всинца ви. Някой от вас сте ниви и тъй, че трябва да се впрегнат 5-6 чифта волове, докато почвата отдолу се разработи и богато жито ще стане тогава. А някой сте като килемета. Хубаво място, изложено на слънце, то иска турене и тогава хубаво грозде може да стане. Тъй, щото ще работим разумно. Трябва да разбираме дълбоко своето вътрешно естество. Да разбираме това, което е вложено вътре в нас и какво може да стане от нас. Сега аз искам да внеса във вас тази нова мисъл на новия живот. Като видите небето, да виждате лицето на Бога, както е днес. И когато го гледате, да се радвате. То е лицето на вашия баща. Радостен е днес. И той се весели. Защо? Защото във вашето съзнание има желание, вие сте готови да приемете любовта. И той казва: Децата са добре днес. И като са добре, той се весели. Сега у вас може да има философия да кажете: Какво съотношение може да има той небес нас и с настроението ни? Има. Ако моето лице е засмяно, никога няма да видите ръката ми свита на юмрук. но ако лицето ми е намръщено, ръката ми ще бъде свита на юмрук. Да кажем, че аз имам едно перте пред лицето си и ви покажа само юмрука си през него. От юмрука вие можете да знаете какво е моето лице, какво е моето състояние. То е закон на съотношение. Тогава ще имаме едно изкривяване на челюстите, на очите, мускулите ще бъдат свити и юмрукът насочен. Всички ще се стараете да възприемете тази вътрешна красота. В ходенето ще бъдете спретнати, няма да ходите тъй като някоя гемия, няма да ходите и като някоя селска кола, тъй трак-трак, че като скача, от 2 км се чува как скача. Та онзи, който слиза от нея, казва: на такава кола не се возя повече. Колата трябва да има пружини или най-малко пътя трябва да е гладък. Това друсане се дължи на този негладък път. Има камъчета, тръпчинки. Щом сме навъсени, това показва, че пътят ни не е гладък и колата ни е без пружини и вследствие на това има дисхармония. Как ще го поправим? Ще отмахнем всички камъни, пътят трябва да бъде гладък като стъкло и колата да има пружини. И тогава движението ще става правилно. Сега, например, личните чувства са една голяма пружина за човека. Честолюбието на човека е една пружина и когато тази пружина не е развалена, работите вървят много добре. Но щом се развали пружината на честолюбието, работите се развалят. Ще поправите пружината на честолюбието. Ако то върви в една крива линия, ще имате най-голямата хосканица. Пружината трябва да се поправи. Тогава честолюбието ще се превърне в самоуважение. Тогава човек върви с достоинство, той се обръща с уважение към хората, внимателен е към себе си и към хората, слуша какво ще кажат за него. То е, което се забелязва от човека, който има честолюбие. Това е характерна черта. Който няма честолюбие, той говори каквото му падне. Той е, както казват българите, цапнат. Той казва: аз 5 пари не давам за хората. Ами те за тебе колко ще дадат? И те толкова ще дадат за тебе. Това не е философия. За кривите убеждения на хората аз 5 пари не давам, но за правите ще дадеш. С такава дисхармония нищо няма да направиш. Учениците, които влизат в школата, аз бих желал първите от тях, които узреят, тъй да започнат, че да бъдат образец, да бъдат за пример. И този пример да бъде тъй естествен, че да няма вмъкнато нищо изкуствено. В съвременната музика всеки инструмент, пиано, цигулка, китара, всеки си има начин, форма, чрез които може да се свири. Свирецът на пианото ще се съобрази според методите, по които се свири на пиано. Свирецът на китара ще свири според методите на китарата. Свирецът на цигулка също, на кавал също. Всеки инструмент си има свой начин. Сега, приговоренето и чувстването в духовния и в чувствения свят си има начини и методи как да се говори и постъпва. Всичкото и съществува, но понеже сме изгубили това божествено изкуство, казваме: може и по друг начин. А, не може по друг начин. От сега нататък нещата могат да стават само по Божествено. Ние ще ходим само по Божествено. Казва. По-човешки? Не. Това мина вече. По Божествено му ще ходим, по Божествено му ще говорим, по Божествено му ще се поздравяваме, по Божествено му ще се обичаме. По-човешки ние го знаем. Ние го направихме вече. Сега по Божествено му. Божествено ще любиш, Божествено ще говориш, Божествено ще мислиш и тъй нататък. То е за учениците. Сега разбрахме се вече. Ще кажете вие. Дали аз съм ученик? Това е старата школа. Това е стар метод. Дали съм ученик? Това значи събуди се и не знаеш дали си ти или не. Който е ученик, нали? Ако някой пита аз ученик ли съм, трябва да знаете по какво се отличава ученика. Той иска да се учи. Желае, непреодолимо желание да има да се учи. Той е едно от качествата на ученика. Искаш ли да се учиш? Ученик си. Имаш ли желание? Ученик си и можеш да станеш. Ако го нямаш, не си. Непреодолимо вътрешно желание и купнеш. Знаете ли какво значи купнеш? Това значи онзи човек, който преброжда 99 извора, търси, за да намери онзи хубавият извор. Той е жаден човек и не си щади труда. Сега във вашия ум е залегнала една идея. Тя е следната. Аз не мога това. Защо? Моето обществено положение, което имам, не ми позволява това. Знанията, които съм придобил, аз съм завършил науки, не ми позволяват те. Той не ми позволява, оной не ми позволява. Ние мислим, че сме големи хора. А, че невидимия свят не дава 5 пари за вашето положение. И цар да е, и учен да е, и богат да е, и който да е от висше положение, сваля го, простира го на земята и го усмърдява. Дава ли нещо за него? Казва, елате да видите този цар как се е усмърдял. Цар ли е? Той не е цар. И нашите философи, които ще реформират света, и тях ще ги проснат, и те ще се усмъртят. Учители, свещеници, майки, бащи, всички ги простират на земята, смъртят. Тия майки не са майки. Всичко той, което смърди, е една квадратна лъжа. Той, което смърди, то е само приготовление за хубавото, за бъдещето, което иде. Сегашните майки показват, че те отварят пътя на бъдещите майки. Сега на земята няма майки. Тоест има ги, но те все смърдят. Ако има майки, те трябва да бъдат от новата епоха. Майки, сърцето на които е запален свещеният огън. И тази майка тогава каква ще бъде? Сега вие ще кажете. Ние вече се стараем да не смърдим. Когото и да е от вас сега, аз за 5 минути мога да го накарам да смърди. И смърди той. Ние трябва да се засрамим от себе си и той трябва да дойде в съзнанието ни. Да почувстваме какви скверни мисли и желания ни минават. знаете ли какви скверни мисли и желания минават във вас? И от невидимия свят. Напредналите братя се интересуват от нас, понеже нашия живот е свързан с техния. И техния живот се гради върху нашия живот. Хората за невидимия свят, за напредналите духове са като една нива. Те някой път ще дойдат със своите рала и искате, не искате, ще ви изурат. Вие сте една необходимост за тях, но не подозирате това. Така и вие. Имате една нива и иска, не иска, вземате ралото и хайде, разоравате я. Какво става, ще рекат боболечките и тревичките. Какво е това земетресение, какви преобразования стават? И ние нищо не искаме да знаем. Вие казвате, тази земя е за нас, дигайте се. Така и ние за невидимия свят представляваме една неразорана нива. Като погледнат, казват, еди коя си нива трябва да се разоре. Хайде след това да я посеем. И вие ще се подчините на тия нареждания. Блаженни сте, ако дадете нещо. Ще дадете. Ще родите хубаво жито. Ако родите, ще се благословите. Ако не родите, лошо е за вас. Тогава ние създаваме условия за по-напредналите духове, които ще работят. Сега аз искам да внеса във вас мисълта да не се боите, че като се изхвърли той онуй, няма какво да ви остане. Онези, които не са запознати с тия неща, ще кажат: какво ще стане с нас, като изхвърлим всичко? Е, добре. Ако тебе са те хранили с мухляса, хляб с години и стомахът ти е отслабнал. Ако са те хранили години с мирисани патици и устата ти е почнала да мирише, казвам, ще напуснеш мухляса ли е хляб? Но с какво ще се храним? Ако този мухлясалият хляб се замени с най-хубавия топъл хляб, сега излязъл от пеща, ако в мирисаните патици се заменят с хубави плодове, питам, кое е по-хубаво? Какво ще предпочитете? Ние казваме, остави това тук. Сега и в духовно отношение ние искаме да разрешим въпроса. Вие искате да комунизирате капиталите. Капиталът, това е трудът на хиляди поколения. Събран труд. Сегашната почва, която хората урат, това са милиони капитали на много същества, които са оставили този чернозем. Храна, която сега хората използват. Ние можем да използваме само нашия труд. Божественият морал е такъв. Ние можем да използваме само нашия труд. Зато и писанието казва: блажени, които се трудят, обременените, утрудените, понеже те работят. И съвременните хора, които се занимават с динамическите сили, могат всякога една сила да я превръщат. Горенето, например, може да е слабо, а може и да е силно. Вземете обикновения газ, когато остава непълно горене. Усеща се миризма, отделят се сажди, кадеж. Този газ може да се превърне и горенето да бъде по-силно. Сега и ние у нас ще усилим горенето. Според силата на любовта, такъв е и животът. Каквато е любовта, такъв е и животът на човек. Сега да допуснем, че сте в едно общество, дето всички хора са невръстеници. Хора, които имат идеи, планове, но капитали нямат. Липсва им нещо. На нервния човек му липсва нещо, на гладния човек му липсва нещо и на жадният също му липсва. Да кажем, че се намирате между тия невръстеници. Трябва да се пасите от тях, защото всяка дума ги предизвиква. На тия невръстеници слухът им е толкова чувствителен, тяхното астрално тяло е толкова чувствително развито, че ако кажете някоя дума, те изведнъж могат да реагират. Ами ако и вие сте невръстеници, как ще се лекувате между тях? Ще ви кажа. Ще намерите един много тлъст вол. Ще си турите ръката върху него и като си държите ръката тъй 4, 5, 10 минути, веднага вашето положение, вашето възбудено състояние ще изчезне. Този вол ще каже: братко, бъди по-търпелив, няма какво да се смущаваш, бъди малко по-разположен, не се смущавай. Аз не се смущавам, за нищо не мисля, зато и съм спокоен. Но да не отидете при вол, който едва се държи на краката си, сух, а при вол, който е орал на нивата, изхранене, и като си туриш ръката на гърба му, той си вдига опашката, казва: добре дошъл, приятно ми е, можеш да си държиш тъй ръката. А онзи вол, който бяга, не стой при него. При изхранение вол си тури ръката, помилвай го, поглади го. Той ще се обърне, ще те погледне и след това ще му кажеш: много ти благодаря, ти ми даде един много добър урок. Благодаря ти. Може някой от учениците, когато е разтревожен, да направи този първи опит. Когато е много неразположен и не може лесно да му мине, нека да отиде при такъв един вол. То е за лекуване. Като направите този опит 3-4 пъти, ще ви мине. Тъй че като излезете някъде на разходка, ще намерите един такъв вол, но не от тези, които бягат. Това е лекуване. После, ако искате да добиете хладнокръвие, да бъдете хладнокръвни, ще хванете някоя жива змия и ще прокарате ръката си по тялото й. Ще хванете змията за главата и ще прекарате ръката си и по дължината на тялото и до опашката. То е въпрос на хладнокръвие. Ето, сега сърцето ви трепери вече. Змията е много хладнокръвна. Тя, като хване жабата, вземе си я и от нищо не се смущава. В змията има всичкото спокойствие и хладнокръвие. Реплика. Как да я хванем? Аз ще ви кажа. Ще вземете един чатал. Ще натиснете главата й, тя ще изпусне отровата си и ще я хванете. Много пъти змиите си страдат заради онези интелектуалните змии. Щом видим днес змия, казваме: а, змия! Това ни най-малко не показва, че тя е лоша. Направихме гимнастически упражнения. Учителят каза: задачата на упражненията е умът да присъства. Там е силата. Съборна беседа, държана от учителя на 23 август 1922 година, сряда, 5 часа сутринта.